عشاق گل رویت دیوانه شوم یا نه، عشاق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در جلقه یکی سویت زولانه شوم یا نه، در جلقه یکی سویت زولانه شوم یا شانه شانه او من شانه شانه